to promocja. To będzie wyjątkowa sobota w Trójce. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, kolarski Orlen Wyścig Narodów, święto kwitnących jabłoni, a także piknik olimpijski. Wszędzie tam będzie Trójka i opowie, jak jest. 27 maja od rana do wieczora relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Dokładnie, a tymczasem na naszym radiowym zegarze punktualnie godzina druga. Wszystko chyba wskazuje na to, że formacja Konstelacje dokona podobnego zabiegu, jakiego dokonała, kiedy ukazywał się ich debiut, czyli najpierw pięć czy sześć singli, chociaż nie mam pewności, czy teraz tak będzie, ale wszystko wskazuje na to, no i dopiero potem cały album. Mamy już na koncie chyba ze trzy propozycje, jeżeli chodzi o nadchodzącą drugą płytę Konstelacji i muszę się Państwu pochwalić, że dokładnie przedwczoraj dostałem dopiero co stworzone nagranie po tak zwanym masterze, prosto ze studia. To kolejna propozycja, chyba singlowa będzie, od formacji Konstelacje. No i muszę Państwu powiedzieć, że zmienił się troszeczkę kierunek, w którym podążają muzycy zespołu Konstelacje. Jeszcze raz wymienię tę nazwę. Jest bardziej piosenkowy, jest bardziej przystępny, mniej tego zdzierania gardła, no ale płyną sobie tym szlakiem, obrali taki tor, no i niech dobrze będzie. My dzisiaj letni, przypominamy sobie, bo to taki już prawie letni czas, taka letnia noc i radiowa noc przede wszystkim przed nami. 5,5 minuty po godzinie 2 do godziny 4, gdzie Grabek mówi dobranoc. Dziś audycję zrealizuje Irena Dania, nazywam się Michał Grabek Grabkowski, no i witamy Państwa bardzo serdecznie, ciepło i radiowo. Czy to dzień, czy to noc? Czy to noc i dzień? No właśnie, noc i dzień. Waglewski, Fisz, MAD. Tym razem zaprosili nas na Dziki Zachód. Tym razem mamy nowe 4 minuty od rodziny, tak można powiedzieć. Na potrzeby słuchowiska powstała ta piosenka. Czy będzie więcej? Nie wiem, nie doczytałem, nie doszły żadne informacje, ale jeżeli więcej ma być tak jak tutaj, no to ja na pewno ręka do góry. Nie wiem jak państwo. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Polecam państwu ten adres. Czy ktoś słucha radia o tej porze, proszę się odezwać. No właśnie, waglewscy, każda okazja jest dobra, żeby sięgać po nagrania WW. Pozbierane z nut, zlepionych za każdym razem w inny takt. Są takie, które rodzą się z trudem, ich poród graniczy z cudem, gdy inne dźwięki sypią się z ręki jak piach. Najczęściej małe, śliskie i mokre, co w źrenic oknach lubią moknąć, przecieka nimi jak dziurawy dach. Sprawia, że nutek staje się mało, lecz wrócą przypomnieć mi każde z przykazań. Tworząc mój kodeks manifest, by osie pozwolić uniknąć mi nieszczególnego zbiegu wydarzeń. No tak jak słychać, nie jest to najłatwiejsza w odbiorze płyta zespołu WW. Podzieliła ona fanów. Niektórzy twierdzą, że to jedno z największych osiągnięć, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu Wojtka Waglewskiego. Niektórzy twierdzą, że to jedna z najmniej ciekawych płyt. Mowa o krążku Uf, Uf, który został wydany dokładnie 25 lat temu, rok 1998. 7 nagrań na tej płycie. Płyta trwa 50 minut. 7 nagrań, 50 minut. Nuty i dźwięki pod numerem 2 właśnie na tym krążku. Tak jak powiedziałem, każda okazja, żeby zagrać WW, jest dobra. Mamy 22 minuty po godzinie 2, to piątek, 26 dzień maja. No i mimo tego, że nie jest to niedziela wieczór, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zabrał Państwa na koncert. I robię to właśnie teraz. A propos nagrań koncertowych, a propos muzyki i na żywo, nie sposób Państwu nie przypomnieć albo nie poinformować Państwa o naszych spotkaniach niedzielnych w każdą niedzielę o 19.05 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Trójka Live, czyli tylko i wyłącznie muzyka koncertowa. No i zapraszam Państwa już teraz na kolejne nasze spotkanie w najbliższą niedzielę. Posłuchamy wspaniałych koncertowych nagrań jedynej niepowtarzalnej. No właśnie, Tiny Turner. Także już teraz zapraszam Państwa na to spotkanie, a my tymczasem posłuchaliśmy dwóch fragmentów z płyty, która została w sumie nagrana 40 lat temu, bo był to pierwszy koncertowy album w historii zespołu Black Sabbath, jednocześnie trzeci album, który został nagrany w takim innym wcieleniu niż wcielenie z Ozzym Osbornem, bo był okres w historii tego zespołu, kiedy mikrofon przejął Ronnie James Dio. Formacja nagrała Heaven and Hell i Mob Rules, dwa albumy razem z Ronnie Jamesem Dio, no i nagrała też album Live Evil, który dotarł do 13 miejsca w Wielkiej Brytanii i 37 na liście Billboardu. No i okazuje się, że właśnie mija 40 lat od wydania tej płyty. No i formacja Black Sabbath, która od kilku lat przyzwyczaja swoich fanów do tego, że piękne prezenty, można w cudzysłowie powiedzieć, rozdaje, bo co chwilę ukazują się jakieś deluxe, boxy, sety od zespołu Black Sabbath. I tak będzie również z płytą Live Evil. 2 czerwca 4 kompakty albo 4 płyty winylowe, no i same rarytasy. No i my mamy zapowiedź, mówię my, jako fani tego, co właśnie na tym koncercie się działo i to, co dostaniemy, jeżeli chodzi o remaster całego wydarzenia. Children of the Sea, a potem Iron Man, śpiewany przez Roniego Jamesa Dio. Black Sabbath, zawsze miło, jak grają nam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 22 minuty do godziny trzeciej, tak jak powiedziałem, dzisiaj 26 dzień maja, a 8 maja, nie wiem czy Państwo wiedzieli, był Międzynarodowy Dzień Zespołu Motorhead. Never last. 8 maja od lat, od kilku lat jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Zespołu Motorhead. No i z tej okazji przygotowywane są, no można powiedzieć, różne atrakcje i niespodzianki. Na pewno taką atrakcją w tym roku było opublikowanie Enter Sandman w wykonaniu Motorhead właśnie. Kiedyś już w 1998 roku to nagranie zostało opublikowane na pewnej kompilacji, no ale dzisiaj fani Motorhead mają to już na własność na takiej pojedynczej płytce. I to właśnie dzisiaj, z okazji, no trochę spóźnione, z okazji dnia zespołu Motorhead na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz, szanowni państwo, no i nie wiem, jak to powiedzieć, bo z jednej strony nie dowierzam, z drugiej strony trochę nawet się uśmiecham, z trzeciej strony właściwie nie wiem, co mam myśleć. Ktoś to w sumie podsumował. 24. studyjny album w 13-letniej karierze. Mowa oczywiście o zespole King Gizzard and the Lizard Wizard. No, bezlitośni są, jeżeli chodzi o nowe dźwięki, jeżeli chodzi o nowe płyty, jeżeli chodzi o nowe utwory. King Gizzard and the Lizard Wizard, szybciutko przypomnę tym z państwa, którzy nie wiedzą, to 8-osobowa orkiestra z Australii, 7-osobowa dokładnie, pod wodzą Stuarta McKenzie. Panowie nagrywają płyty, tak jak przed chwilą przeczytałem. 24. studyjny album w 13-letniej karierze. No i mamy nowe nagranie od King Gizzard and the Lizard Wizard. Ono zatytułowane jest Gila Monster, ale to, drodzy państwo, jeszcze nic, bo jest też podany tytuł nowej płyty zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. I zastanawiałem się jeszcze chwilę temu, czy ten tytuł państwu przeczytać, i pomyślałem sobie, żeby tej dziennikarskiej i etyce stało się zadość, no to wypada, abym powiedział, jak zatytułowana będzie ta płyta. Więc uwaga, próbuję. Nowy album zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, który pochodzi z Melbourne i który ukaże się 16 czerwca, będzie zatytułowany Petrodragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Light and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Udało się. No to teraz słuchamy. I'm the hill of blood, still a witch killer. Hell, hell, I'm the hill of blood, still a witch killer. Monster, nowa propozycja od King Gizzard and the Lizard Wizard. No, wspaniała jest to drużyna, wspaniali są to zawodnicy w dziedzinie tworzenia muzyki, no ale można podzielić fanatyzm, jeżeli chodzi o ten skład, na słuchanie płyt, jak i fanatyzm koncertowy, no bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Skimta, the Skimta and the neutron star. It makes from ether a basalt weaver, obsidian cleaver, make believer. Yeah.